بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل الطريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام محمد ابن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الدرة الخريدة شرح ياقوتة الفريدة: فإن قلت إن الصور الموجودات معدومة في الأزل لا ظهور لها، فكيف صح منها التوجه والكلام مع مرتبة الأسماء؟ كون فيني يامون موي ci wax ci baatu Allah Allah moy tour yalla bi gëna mak, mais touru martaba la buy tek bono martaba uluhiyya, le fait que yalla rek yello ñu jaamu ko ba pare alamun ala zatil muqaddasa la, manam luy tek tele moy no propre la wala titre la ci jëmmu ju sel gi nga xamantene dafa manam zatul mutlaq al muqaddasa min kulli aybin wa naqais, dafa deñ dafa sel lap ci mbollem ayib ak lepp lo xamantene ay wañeku la ay naqais la ak tamit manam dafa deñ dafa rango mbolé mat mati liñu doon wax nak fiñ ci yamon moy né mbiri biñu bëggé manam biñu nekk ay shugum nekk ay mbir biiru biir xam xamu yalla nek ci xeybu xeybu dañu djublu ci touru yalla yi def genre delegation djublu ci touru yalla yi nga xamantene ñom le mbir yoy aju ca ñom ñoña dem djublu ci sen tour bi len dajale moy rab mom mo dem djublu ci fan ci allah dem wax ak deng jëm ju sel ga gu tedd ga xamne ci batin la nek ci biir butul mu dadi yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala jël décision manam ci irada ci nam mom gi nga xamantene amul fu mu tambalé té amul fu mu yam genn li nga xamantene mom moy manam joxé wax li nga xamantene mom la rabb laaj mom la allah la te allah rabb la jor koko te rabb tour yi la jor koko su tour yi shuguni la jor koko mbir yu sey manam mbirati yalla dogal kon genni len ñu nek legi mu ne fa in qulta su fekke da nga wax ne inna li wer wor moy suwaral mawjudat melok yi nga xamantene ñoy nek te fi ma'dumat ñu ñaka am la fil azali ci azal azam moy pour éternité comme niñ ko waxo boné nekité fi ñu xam dañ ay être exister ñom ci azal amuñ won la zuhura laha amuñ feñu wuñ won la zuhura dédu feñ laha ñel ko ñel leen fa kayfa ana naka saxal yewene minha ci ñom at tawajjuh ñu djublu wal kalam ak utka am kaddu ma martabatul asma and ak martabay turi ko xamne amul nan lay dublo ak li wax ak turi qulna dañi totu inna zalika niko li nga wax haq li day haqu deug la hmm fi adami haati ñak am manam kon lool deug la réel la haq hmm ci ñak amu tour manam ñak amu minde fi walakin wa lama arada lama ba nga xamne arada namna al haq bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala nak sala nga wata ta kawena zuhura senu feñ yalla bam namme ñu feñ abraza dafa genné min ha ci melo yoy suwaran ay image ay jëm ay image kal khayalat yo xamantene dañoy ñu khayalat moy lo xamne khayal moy tay buma toge jekki jekki rek mu melni dafa am ku fi rombu wala nga ra man de dafa melni diiw dafa ma rombu wala nga tok tay sa xel dem ci kenn rek mu melni image am dang ko gis man sa xel lol moy khayal moy imagination aw wala bok yoy sax aynul khayalat ñoy jëm khayali deng comme tay boone man da fim tollu dama mar ba ndox rek lay gis luma xol rek defene ndox lol khayal la yalla bimu bindel nekte fi rek manam aw yalla mak bu mu beugé bindu nekte fi dafa feñal ci ñom khayal yoyu no manam dafa feñal ci ñom ay jëm ay image yu mel non lo xamne deug deug ñoon lañ mel ci monde bobu lañ bok hmm moy comme li yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax buñ ko laje hadith imam turmizi rahimahullah buñ laje yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam fan la suñu borom nekkon avant muy bind minde fi mu ne kana fi ama lol moy alam moy khayal yoy non mom lay jundju fof moy dafa nekkon ci nir manam ama Cheikh Tidiane mo tax la dara mu ne ama teki wul nir en réalité mais limi teki mu ne parce que nir le fait que bu fi nekké day neub nit ñi jant bi lo tax ñu non ko ama mo tax ki kusul ma xa dañ nan am ya beutum mo sul ma xa manam du gis moy yalla le fait que kenn mënu ko won gis dara mënu won am accès ci mom du ci benn anam ci xel ci tourami wala ci melom yi sax ndax reere giñ ko lepp reere ndax lepp ñaka am rek la won lolo tax lolo yenente bi doon wax fofu sallallahu alaihi wasallam bobu nak khayalat ci khayal rek la manam ay jëm yu nekk ci khayal yi rek la minde fi nekkon comme ay khayal ni rek la minde fi nekkon kon lolo fatawajja motax mu djublu minha ci image yoyu al khitab wax jokolante kaddu al mudmir bi nga xamantene mom mo nek ci sen bir alladi bi nga xamne la yudrikuhu duko lal al hiss manam duko jotté al hiss yeug manam le sens le monde des sens du fa yegg mais wax la jo xamantene existé wonna fa khatabat bu ko nak mu dadi wax ak al asmaa turu yalla bi hadha al khitab ci bobu le jokolante fata wajjahat mu djublu nak mashi'atul haqqi manam nam manam ciobare wa koy ciobare yalla bur bu yalla bi deug taala ji kawe ji li ibrahim han ngir mën leena feñal nak legi lola bamu amé nak yalla nak da den genn am ci nam namam da ni nak legi sop na ma mu genn len ci jamono sangam jamono bi ni wal khayalu khayal nak moy lo xamne imaginaire rek ci monde imaginaire bobu yasahu yewen werna zuhuru ak gennam bi hayse ci anam go xamne la zuhura laho du meuna am ak feñ ci biti ci ak feñ fil kharij ci biti la zuhura de feñ laho ñel ko fil kharij ci biti wa furatu zalika melok lool ma yarahu moy li nga xamne mom lay gis anna imu ajinalaw fil manam ci gent fay no li werbor moy yara day gis suratan aw jëm aw suwaran wala ay jëm yu bari yo xamne maxsusatan def nako meuna laal ci bir nelaw yi day gis kuy nelaw par exemple di xex buy door day yegg ni amna lu mu door par exemple wala ñu door ko mu xamne am door luñ ko wala mu gis lu mu ragal day xamne wala lu mu bëgg day xamne li da ko bëgg li da ko xoral li da ko ragal et cetera way khatiba muy waxtaan ak lool muy waxtaan ak image yoy muy gis ci bir gënt gi wa tu khatibu yoy tam di wax ak mom way diriku muy jotté min ha ci image yoy uluman ay xam xam lam takun yo xamne nekul won andaho fa mom wayete pourtant jëm yoy la wuju do la ha amuñu existence amuñu nekk te fil kharij ci bitini illa ludul at takhayyur mu nekk lu imaginaire faqat kesse fa iza istayqaza su yewo zalak day toxu quelque soir yoy la jëm li kawni ha ndax nekk gi ñu nekk la wuju do la ha ci ñak am fil kharij ci biti illa ludul fil khayal ci khayal ci image imaginaire mais ci khayal yi motax fofu benen monde la alamul khayal ci aduna bobu lañu exister mais exister wuñ ci suñu aduna bi ñun la mais le monde des images wa pourquoi le monde des âmes dedet alamul ma'na alamul khayal ak alamul barzakh yoy yep même alam bi la mais selon niveau alamul khayal le monde des images wa des livres de l'imaginaire peut-être plutôt est-ce que quelque chose d'imaginaire existe wa mais bon mais tu as des imaginations moy li gënd ko imagination moy lu nit di xalat wa ak imagination moy ay xalatam réflexion lim ko yob wala monde parce que li yo utiliser le monde imaginaire moy monde bu existé wu manam lo xamantene ci da ngay xam ben affaire lepp lu existé ci xel en fait existé na su fekente ne manam amna en tout cas lu mu meuna nek ci ci benen monde bu mu existé amna am monde bu mu existé bam dess tu nekke adam yi lo xamne mom vraiment néant la ci lu joyal lolu amna lu muy par contre lolu amna monde bu mu kon bu mu amal rapport lolu mom motax xel mën ko joté lo xamantene amul monde bu amal rapport xel du ci meuna dem amna nak yu meuna exister suñu monde bi yu meuna exister bok ci monde yoy non té du meuna exister suñu monde bi dajale ñaari contradictoire totalement lolou par exemple dajale ndom ñaari mbir ak contraire lolou existé wul suñu monde dajale do masalan tay ñu né heure sangam jamono sak bis sangam heure sangam seconde sangam tierce sangam moment bobu non précisément ñu né sambu dafa taxawon ba paré ñu bëgg wax né moment bobu aussi dafa togal ñaar yu contradictoire total yoy mënu ñu exister do ci suñu monde cim xel aussi mën ta né alors que ci alamul khayal mën na né motax roh mom mën nako dund lool di dajala ñaari contradictoire yoy mais mën na nek fi lan lool lolou mën ta nek suñu monde bi manam ko ne ko ñew tay ne gis na Mustapha Marr wa kene ñu nako bonju mu nako lundi après midi nek nako deel nek mom Mustapha ñe nako ndoon fi wa fek lolou ci baati mën na nek wa lolou en fait lolou c'est que nit ki mom mo duplié wu manam mom mo am ay jëm yu bari wa yoy amna mais lolu ruh bi la c'est que lolu ci monde ruh bi la exister kon koku djimo originaire original wa mën na des fois baña dupliquer wu des fois mu dupliquer wu muy bu dupliquer wu yenen jëm yi fuñu ne benn jëm la am mais yena say day dupliquer mais dedet ruh bi mo wut yeneeni jëm yu mu dugg ay djum yeneen nit waw non ay djum yu yalla créé yo xamné gën leen gis yo xamné wala yo xamantene en réalité par occasion bobu lako yalla defal nit koku ab dal yi lolou lañu am de telle sorte que tay buñu taxawé kenn du mëna douti ci ni ki moy diw alors que en réalité benen jëm la mais bur waxam dug té li kéré xam lay xam lepp bo gisé da nga nan mo gëna mo la parce que ruh bi la ben la lo tax ñu tuddé len abda yo xam nga ben abda wa mo na xaw mo la do expliquer wa tout lolu wax fi ba ruh mën na dugg ci jëm yu bari alors que ben roh la aljana doyer lolo fam aljana ben roh bi mën na dugg ci jëm yu bari waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena inna fil jannati suqan aljana amna marché bu fa am souq suwar souq bo xamantene ay jëm lañ fay jaay nit ki lay dem rek manam marché bo xam nga aljara amul jënd da ngay ñew rek di jël nit ki lay dem di tan jëm bu mu bëgg dugg comme bu dañu rek intégrer ben jëm jëm té même jëm bi bu ko ñëpp bëgg do won ñëpp mën nañ ci nek même jëm bi bu ko ñepp bëgg do won ñepp mën nañ ko am c'est marrant sa yu bëgge gënné mané c'est marrant réalité duñ bon xam nga taarif yi lolo tax nit bu nekk arif yi ñuy xam day dépasser entendement humain day dépasser lu nit di xalat yu entendement humain da koy dépasser ko nit dal nek fi tay yalla bëgg nek sénégal am na fa rek la wa ngi fi mais da am jëm spécial bu yalla bind bo xamné ci mom lu ruxam di du mu nek fa wa té lolou sa yu ko bëggé mën ko def su féké ci abdali la bok non mom ruxam moy dugg ci ben jëm bu nek sénégal wa mais jëm bu yalla bind mu mel comme exactement comme jëm ji nek fi jëm ji mu yoron réellement biko ñepp xamé jëm bobu nonu moy nek feulé benen jëm mais jëm ji nuro jëm ji jimi manam da am nit yo xamné dañu am jëm yu bari voilà ok même personne bi moy duplication bari voilà sa yu bëggé won nombre de personnes yu mu bëgg doon rek daf koy doon té abdali amul nombre limité lolu ñu ko mëna ah amna day lima ci xam dal moy day ñom sa yu ko bëggé dañ koy def d'ailleurs sax fofu lañu wuté ak yenen wallu yi ko mëna def parce que ñom du sa yu ko bëggé lañ koy mëna yenen wallu yu bokul ci abdali 40 personnes lañu doon ci aduna bi jamono gi ne duñ yok duñ wañé ko tout temps dañu am ku dé am ko la remplacer Allah akbar Légi nit ki ben ruh bobu nonu mom moy nek ci plusieurs djëm té djëm yoy toujours ci même djëm bi na la ko meuna expliquer même djëm mom lay djël chaque fois su ko nexé mu djël benen djëm lolo tax wallu yu amna ci ponkal wallu yo xamné mën nga tok xam nga lan motax ay yu mel yenn wax yu graw ay prétention wax yu prétentieux graw moy benn wallu yu ci ñooñu nonu comme khutbu bi wala kenn ci abdal yoy mën na soppali ko benn xala bu ndaw ñew nek ci sa kanam tok yow nga taxaw naan len yeen talibé yi nangam te xamoni ko ko ci la bok Non. xolal yentu yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mi tukki bi mi rañani ta hadith yoy wer nañ ñu ci saxé bi mu ñëwé ci bammel yentu yalla Musa alayhi wasallam dafa gis yentu yalla Musa alayhi wasallam muy julli bi mu démé ci kaw mu fekk juroom bénel asaman ñëw ci baytul maqdis mu jité wat ko fa julli té pourtant mi ngi ci ñett place yépp en même temps di défando yu bari yu wuté lool ci alamul khayal la existé fofu la mëna nek monde imaginaire ci monde bobu la mëna nek mais monde bi mom monde réel la xam nga luñu nane monde réel xam nga réalité dafa relatif yé tamit monde réel parce que yalla moko bind moko bind non monde réel bu am la amna mom non alamul hiss ngay wax monde de sens sens ñun biñu mëna laal suñu sens ñun 5 sens yi ñu am suñu monde bop mais xolal microbe yoy ñun ñi ngi doon dund nak ñom xamuñu leen fi ñu nek ni ñaata microbe ñaata ay être yuy dund yu am ruh di dund ñu fi nek fi ñu ñu wa yalante bi sallallahu alaihi wasallam dafa ni halaku ummati fi ta'n wa ta'un sama xet li rend alak mi ngi ci jam yi ñu doorante ay bal ba dé et cetera xex yu bari mu ne wa ta'un ta'un xam nga moy epidemie sahaba ay radhiyallahu anhum ko ñun xam nañu jamanté ak yoy arifna alimna wala arifna at-ta'am wama ta'un lan moy ta'un mu ne waqfu ikhwanukum min al-jinn moy dugg ak japp bi len sen mbokk yi neubatu yi jinn moy jann mi ngi joge ci jann lu neubatu lu laqatu motax xol ñu nan ko ak jannan ndax dafa laqatu ci bir motax lir bi nek ci biru yaal ñu nan ko ak jannim ndax dafa laqatu motax jinn yi ñu nan len al jinn moy ndax dañu neubatu nekku ñu gisun duñ len gis mu ne sen mbokk yoy laqatu gis nga ay créatures mu tuddé sen mbokk ikhwanukum lu jinn moy la moy microbe virus moy indi épidémie non ay êtres vivants lay mais yu laqatu ñu continue yi xew té xamuñu ko dafa war mais pour ñu conclure ci fofu non rek nga waxone sa wa légui ben ruh bobu non wa mën na dugg ci plusieurs jëm wa jëm mom mu nekk fi diko représenter mo benen jëm bi diko représenter Sénégal wala fenen ak wa muy yëgëndo lepp wa mais te ben ruh rek mo koy def wa parce que xam nga ruh ni mu nekk ak nit li ngay xam il faut nga comprendre ben affaire c'est très important moy ruh dafa am bakkan am jëm am ñett yoy duñ ben ruh bakkan ak jëm ruh wa nafs wa jism duñ ben ruh nak li nga xamantene mom pouvoir bi mu am moy mom moy xam yalla ba pare nit ki su deewé ngay gis affaire yi ubbe ko motax sakratul maut lay am waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahiq nit ki su amé suy génn aduna moy yaram bi déna bakkan bi tam déna day gis day am fatkhu motax alquran fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid da ngay découvrir mbolam ki ray rido yep dañ nañ roh bi commencé découvrir maintenant li tax bi tudé ko sakara sakaratul maut lolu la julit di am nit ku gëm yalla yéfer khamarat la am comme niko alcorane wax khamaratul maut mom limi gis dakoy ragalo dakoy tilo te dakoy jaxal nit julit bi nak limu gis dakoy mandilo ci leeru yalla mais dego avant djum djidi de bakkanu nit ki meuna de waye nak dew bakkan du am ludul ci ndigalu yalla motax nit su beugé am fatkhu fokk mu ray bakkan bi bis bu bakkan bi dewe fatkhu bi genn roh bi di dund melni nimi dundé su genné adul bu nekké roxu ku gëm muy mënd di découvrir mbir yu bari di xam yu bari té roh té bakkan buy dé parce que ci ndigalu yalla comme niko alcorane wax wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idhnillah amul ben bakkan buy genn aduna buy de anta mota illa bismillah dudul ci ndigalu yalla lay amé lo tax ruh bi bu genné manam buy dund bu amé lolou bu fatkhu bi amé nak da ngay gis muy commencer dugg ci yenen aduna yi diko comprendre diko xam diko découvrir etc di jël ay xam xam yu bes yu bare bare ba pare di mën di def tasarruf manam di mën di def ay manipulation ay administration yo xamantene ko ku yegul fofu du ko man day mel xam nga aljana lolo tax roh parce que bu boba legui day dem comme bakkan bi deena roh bi rek mo fi nek di administrer nit ki kon bu boba leppum roh be koy administrer lepp ndax bakkan bi mom deena bakkan bi nan ngay xamé ne deena lol la lay wax bus bu amé rek fatkhu bi am développement waaw illumination bi mais motax roh nit ñi buñu nekké aljana dañuy am fatkhu motax sen roh day mën di dugg xam nga fi roh bi day nekk ci benn jëm fofu nak roh yi day nekk manam jëm mi ñoy ne ci roh yi c'est-à-dire que bu boba bakkan bi feek roh feek bakkan nit ki mi ngi dund roh day nekk ku ñu tecc ci jëm yi mu melni kasso bu mu nekk du mën am pouvoir yu bari mais bis bu bakkan bi dewe moy mom day genn bay dal nek ki nga xamne mom legui moy nek chef bi comme ni mi nek aljana chef fofu de telle sorte que fi ci aduna roh yi ñoy nek biir yaram yi mais al-akhirah yaram yi ñoy nek biir roh yi lolo tax nit ki di meuna nekkalo fu bare bare am ay millions yi soxna nekkalo fepp di lekkano yi mu bëgg yépp di yëgëno mbolam banex yi mi am té bénn roh la parce que jëmmi parce que day dugg ci jëmmi yu bari sa yu ko nexé mo xoxo bi lolu xana xamni ñi xamni ñi ko am moy ñi nga xamni par exemple solo ñu nekk ak yow pour xam ci li ngay nekk wala c'est pas obligé wa danaka duko soxla lolo tax xana xamoni motax mais sa culture ñu ko netali nit ki bu yegge fenn fi non est ce xam nga ni bu nekké arif deug xam yalla deug yegg ci yalla pire xam nga amna nak yo xam dana may yalla la sans nit ki yegg fenn mais amna fo xamne bu fa nekk ba nekk arif deug yegg ci niveau bobu bu nit ki nekké manam comme luñ wax Allah jabbas radiyallahu anhu lola mom amone na lol nga xamantene kep kuy wolere mom sax mom waxon kan moko don netali ci suré sulul señ mawdo muy señ bay ci mansour kenn ci ñom ñaar la mais Allah jabbas radiyallahu anhu daf ni len man kep ko xamantene amna wolereent na ak mom ci lepp lu mu nek dama koy xam ba mu res sude moy yalla sude moy yalla rek la ko dul xol walla le pragmata ke waxul bi wa ko lu mu len santon ñu def lu ci manke rek denk ko dako wax mako dako xam parce que en fait ruham ak sa ruh dañu mujjel am luñu wax imtizaj dañu mujjé jaxaso symbiose de telle sorte que yeen ñaar do lan takaliko mé lool mom mo koy xam mé yow do xam né foko mu yegg ci nu mom même bo nek ya ndimbi sa ruh ak ruham dañuy am symbiose dañuy jaxaso même bo nek ya ndimbi comme ni tel mom nak mën na tam né moma sangam du nek ci wala waaw parce que ibris bo xamé la am parti bu wax né ndax déggo bi mu nekk ak soxna déggo ay xataay waaw sëriñ bi nako mom lo waaw mom lo wala ha kan cheikh abdou daba radi Allah waaw bi nga doon wax abal waaw waa dama tegon ibris nga non ibris ibris ah wa d'accord ayo donc liñ wax mu ne kon fa isa say qada nit ki budé bu nel yéwo ci nelaw kok non nga xamné da fay gënt yimi gis mu ci jàngé ay mbir alors que hein muy dund ak mom muy wax ak mom ko lol diko tontu alors que en réalité existé wuñ ci suñu monde bi moy monde des 5 sens yi ñun ñi ñam fa la say qada bu yewo zala day dañ tilka suwar yoyu la jëm la li kaw ni ha ndax nek giñu nek la wujuda la ha amuñu ak am fil kharij ci biti illa ludul fil khayal ludul khana ci khayal moy alamu khayal bobu fa kadhalika ni kinon hada alladhi li nga xamantene mu zakarna hu tudu nañ ko fi haqaiq lu wujudi ci deug deug nek ci fi realité waya ñom do kadalika ni nono waqiul motax yi ni waqiul lu xew la min xeyr chakim ci lomu ben sik sak ne minde fi dañu nekkon ay shuun hmm ñew di wax ak tour yi et cetera moy evenement bob intaha fi la wax ji am ci jahirul maani la nek wax ji minde wi dañu nekkon ay shuun moy plurielu sha'nu moy plurielu shay'u moy dara di ñu di wax tour yalla waaw dañ doon manifester sen mais yalla mo len mom mo defon lolu yabal mo len wala mo len yabal ci tour yoy mais daf len def ci monde manam daf lena def ñu nek comme ay image ay xayal mais dañ doon dem di set di wutindigal wala ci tour yi manam dañ ni tour yi gennaleen ñu parce que so leen ñu gennewul ñun duñu feñ yeen do leen feñ cën du leen xam mi xala kon fele ki juddo waral lan waral luy waral manam provoque li provoque nga dara ah dara bi amal dara ah wallahu a'lam deng motax moy muné waqadama jituna ala ma ba'dahu ci ginnaw manam waqul dima jitele na turu allah ala ma ba'dahu ci mbolam li nga xamné ñom ñoy ci ginnaw moy ar-rahman ak ar-rahim bu ne bismillahir rahmanir rahim manam kon jitele na allah ci ar-rahman ak ar-rahim li anno ndax allah khasul dafa jago bil mawla ci borom bi kilifa mindef yep jalla magna wa ala takawna magna kay bu xol mindef subhanahu wa ta'ala qala wa hna ta'ala fa borom neena ci sourate maryam aya 65 hal ta'lamu hal ndax ta'lamu xam nga law ñeel yalla samiya aw turundo ku tuddu ni yalla tuddu allah da xam nga ay manam man ta sama ko xamne tuddu na bismihi ci turum bi mom subhanahu wa ta'ala namaksalem wa ta'ala takawna muna waxo ke nek lan na annakat ba'dul utati ba'dul utati kenn ci gaay fetterlu yi ha deng bima wolé da ci limut biñu tuddé biñu juralé la ho ñal ko wala don dom intama dafa yittéwo an yu samiyo ni da koy tuddé bi hadal ismi sharif ci tour bi hadal ismi ci tour ash-sharif bobu la tour ash-sharif bu tedd bi ci tour bu tedd bi muy allah waaji say say bi dafa am dom mune allah la koy tuddé fa talatu mu wonnako alwar du suuf ci huwa mom wala do ak dom ci wa qila wax nañ tamene nazalat waccena nam tak tak safara muna sama bu tukke ci asman fa ahraqahuma mu lak leen ñom ñaar mom ak doom ji yep deng wa hadzul abd cerub jambi nak min hada ismu bil tur at ta'alluq mom moy mu aju ci duna takhalluq wolif at takhalluq moy jikko dafa am tour yalla yi dafa am ñaari mbir dafa am liñu wax at takhalluq ak liñu wax at ta'alluq at takhalluq moy nga xol tour wi melo wa ca nek budé luñu jikko won nga jikko woko comme yermane ar-rahman day tekte la mel ak yermane nga jikko yermane et cetera as-sattar moy ki sutura lat dafa am sutura bu ci ne kon melo sutura yow nga jikko lol moy at-takhalluq at-ta'alluq moy aju gi moy le fait que nit ki at xolam ci borom tour wi mu am anam gum ko ci aje lolou mi ngi ci ñew masalan tay buñ ne yalla mom moy mu dabir mom moy sopandiku ci mbiri yow nga gëm ne lepp lu am ci sopandikom la amé nga gëm lolou moy aju nga ci legi nak baatu allah kenn du ci jikko wo dara ak takhalluq amu ci at ta'alluq mo ci am aju dañ ci aju wa ta'alluq aju nak wo moy al i'timadu sukkandiko ala allah ci bur yalla ta'ala aju kawé def non lañi ajo ci tour bi wa tawakkul ak wakilu alayhi ci yalla wal iftiqaru ak ajo wo ilayhi jëm ci yalla zahiran ci biti wa batinan ak ci bir wal istighna'u ak di doylo rek bi ci yalla kete ta'ala aji kawé yalla rek doyla an kulli ma wulif lepp lo xam tane ci waaw wute nak yalla sirran ci mbot ci lu nepp ci lu neub wa ala nitan ak lu feñ lol moy kon at ta'alluq aju kon lol moy aju buñ né aju moy nga sukkandiku ci yalla wëru ci mom wakilu ci mom doylo ko aju woko ci zahir ak ci batin ba para doy lo ko wulif bu lepp luddul yalla ci lu neub ak ci lu feñ wa takhalluqu jiko an ya'khudha moy mu jël al abd jambi min ba'd as min ba'd ci len ci asma'illahi tur yalla al husna ya rafani wa sifati ak melom al ula yu kawe wasfan ak melo go xamne yula'imu dana askanonte do'fal bashari han doyedik jambi manam nit ki wa qusuri ak gattagn lom ak toutim fa ya'khudha mu jele min ar-rahim ci rahim manam moy aji ki yere ma masalan wasfan ak melo ala qadri lu tolok bo fihi ak new dole wa qusuri ak gattagn lom gatt ay mbirum gattagn lom manam lu tolok par exemple nit ni meuna yere maté mu yere mel lu tolok lu mel non solo faiblesse am ak yoy mais dal comme xamna ni yalla mo melowo di yeuramaté mom mune dama yeuramaté man tamé wa hakaza niki non fi sa'ir al asma ci mbolam turi allati nga xamné yasih werna at takhalluqu di jikko bi ha ci woyule tur wa fi ghaym mi ngi ci ghaym moy buriyatul mustafid qala nana al ustad nen mi ngi fi nena qala al ustad waxna qala waxna al ustad al qushayri imam abul qasim al qushayri rahimahu yalla geureum yalla yeureum ko allah bur yalla taala djikaw de nena nani yor wor moy jami'a asma'i mbolam turum yi mom bur yalla taala djikaw de salihatun yewenna li taalluqi ñeel ñu aju ci wat takhalluqi ak ñu djikko tur yalla yeb meuf na ci aju meuf na ko djikko illa bamou def lafzul jalalati moy kaddu gi nga xamantene day wone magay yalla gu kawé gi moy batu allah fa innahu luer wor moy mom la yusluhu du yewen illa lul ta'alluq ñu aju ta kesse intaha fa wax dem thumma qala waxna muhiddin thumma qala taf mu an muhiddin jeul lan ci muhiddin ibn arabi radiyallahu ta'ala anhu muna fahfaz nanga sam wotul ya akh yow sa mbok nafsaka sa bakkal sa bop teel sa bop samal sa bop anda takhalluq ci fof jikko je bil asma'i tutur yalla al husna yu rafet ya fa innal ulama li wer bor moy borom xom xom lam yahtalifu wute wuñu fi takhalluq ci jikko bi ha tutur yalla yi manam melo yene tutur yalla yoy fa iza takhallaqta so fa iza takhallaqta so jikko bi ha ci turu yalla way fala taxi bul fadal bul faddu an shuhudi ci wolif di sede kawnaka sa bop bi hukmi niyabati ci atte kutu moy remplace wala representant wala representant nek rek representant gi nga nek manam niyab mo ci remplacer li takuna ngir nga nek fi zalika ci bobu le jikko bi ngay jikko mel wowo ghayra musharikin nga baña nek kuy bokal ak lil khaliq ñeel aji bindu ji subhanahu tudna mak salanga fi itlaq ci joyal gi nga xamantene mom lañuy joyal ismu man ismun tur min asma'ihi turumi alayka ci yow lool moy lan al imam muhiddin ibn arabi radiyallahu anhu dafa waxo jom solo ndam ni nga moy tindiko wotul sa bop samal sa bop fe gaf de telle sorte que soy melowo ben jikko ci tour yi nek wala ben tour ci touru yalla yi borom ko xoy wute wuñ ci lool mais bokoy melowo na nga jël sa bop ne manam représenté wul ne bu jakar lol fexel bay jakar lo tout temps ak le fait que yow nekoku incarner deug deug melo bobu mais da nga fi nek ci kaw souf comme yow yalla yow manam nit mom moy représentant ci kaw souf yow da ngay représenter yalla ci kaw souf ci tour bobu kesse boy jikko bobu manam tay bul ne damay yeuramaté ndax yalla day yeuramaté boy wax lol tamit mel comme yalla da mom moy ki yeuramaté man damay yeuramaté ndax xamna ni bu ndax manam remplaçant la ci nek kuy représenter yalla rek ci jikko jojo la fi nek ci melo wo manam damay représenter yalla ci lolou lolou so bul ne par exemple man mako jikko wo lim wax dafa am solo da ngay accepter ne bu nekké ci yow ne fa yalla la jige yalla mom moko melo wo nam wara melo wo yow da nga nek rek kuko remplacer naif rek nga mi ngi melni pouvoir délégation de pouvoir rek lañ la defal délégation de pouvoir lañ la defal and ak ne matul ci yow ko lolu dal dañuy dello ci ni le fait que yow dal qualité bo mu ci am bo xamné ci attribut yalla yi waaw bul japp ne ne yow la voilà mais jappal ne ni yalla mo la ci jaglé waaw kay non seulement bo jappé ne yalla mo la ci jaglé mais yalla lim la ci jaglé professionnellement do nga lolu manam c'est parce que da nga nek kuko représenter kessé motax nga am ci lolu ko kep ko am dara ci ben attribut yalla rek da ngay non dañi nga présenter wu lolu pour nga baña nek kuy bokal ak yalla nan man dama yeurumaté yalla da yeurumaté nga baña bokalé yalla ak ci lolou ndax yalla daf lu bind pour mom mu feñ pas pour yow nga feñ dingo yalla da la bind pour mom mu feñ mom ñu xam ko ngir mom ci bi muy def ci wa kay mais pas pour yow nga feñ ñoy da nga war di toroxlu ci mom wa kay magal ko effacer wu feñal yalla mu def ci yow rek nga feñal yalla delo lepp ci yalla pas pour wala yalla pour lolou la bind mais bind la pour ngay wadane yow yaay diw yaay da am nga li mel nga ni mais daf la bind pour ga delo lepp ko ga delo ko lepp nga yekiti ko mom feñal ko nga mel no xamantene buñu la gisé nit ñi seen xel ci yalla lay dem pas ci yow dëgg non bokku mëne sax yalla dëgg def ñu am considération ci yow waaw ay gis yalla dafa waxe wala mu na waxul te del wax comme li yenen tibi sallallahu alayhi liko yalla waxon ay 114 sourate taha mu na ko waxul del wax rabbi yo sa borom zibni yalla nga yok ma ilman xam xam and ak ne bo jikko wo lolou del toroxlu ci kanamu yalla ci bir lolou nan ko yalla yokuma xam xam manam ma gëna xam sa tour bi limi tek sa melo bi rabbi zidni ilma bu ko defé nga ñaan yalla mu dolli la xam ci melo wo nga xamantene mom ngay nekké diko incarner pour représenter yalla pour remplacer ko ci bir minde fam yi ci kaw suuf قوله واحد موخ الرحمن الرحيم لي ген نتي الله ولا نيو فوف اخو داني اوبي بنن بي دا نيو بروجيام بي الرحمن الرحيم الله سبحان الله يني ني صاح دا دون تود وا تي يم ني سنت الرحمن ان شاء الله ان شاء الله وا بو نيو كون نيو فوف ان شاء الله موم موي گنك آمين يا رب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم آمين يا رب